ועוד כוס. תשתה חופשי אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן למישהו אחר. לילה של טראנס ב-99 FM DJ גיא סלמה Thank you. מישהו אחר. לילה של טרנס ב-99 FM. DJ גיא סלמה. DJ גיא סלמה. אחרי ששתית, אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? We'll be right back. Close. The sense. 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. That is when the world will end. Donnie is